op schoolpleinen, bij speeltuinen en sportterreinen. Het roken bij de overheid, bij ziekenhuizen of andere zorginstellingen. En dus de horeca wordt helemaal verboden. En op den duur zouden bedrijven het roken ook volledig in de ban moeten doen. En dat verbod geldt niet alleen voor sigaretten, pijpen en sigaren. Nee, de e-sigaret, zeg maar de damper, die zit ook in het rookverbod. En datzelfde geldt voor de waterpijp en bijvoorbeeld de shisha-pen. Dat is een mini-waterpijpje. Vanaf 2024 mag er geen tabak meer worden verkocht in supermarkten en wordt roken op bepaalde plekken verboden. Volgens de minister van Volksgezondheid zal dit het stoppen makkelijker maken. Op de campus van de Universiteit van Amsterdam geldt al zo'n verbod. Maar of dit verbod ook echt werkt, is alweer de volgende vraag. Wat vindt u van het rookverbod op de campus? Ja, we roken toch, dus we gaan naar buiten. Buiten de campus roken we daar. Het is iets moeilijker. Het is niet vrij zoals het was. Ik vind het een goed initiatief van de UvA. Ik rook zelf niet, dus voor mij verandert het vrij weinig. Maar ik ben er blij mee dat ze milieubewust van zijn. Vindt u het rookverbod effectief? Ik vind het vervelend, want ik rook. En ik moet elke keer buiten de campus gaan roken. Ik vind het wel vervelend. Ik heb gerookt zelf. Ik ben ermee gestopt omdat ik het gewoon te duur vind worden en ongezond. Maar goed, als ik nu nog zou roken, dan zou ik denk ik een plekje buiten de campus zoeken om daar met mijn peuken te gaan roken. Afgelopen weken hebben 181 landen onderhandeld over tabaksbeleid. Zijn de nieuwe maatregelen zinvol of zou iemand die echt wil roken toch wel aan zijn trekken komen? Ik praat graag met je door over dit onderwerp aan de hand van de volgende stelling. Roken minder toegankelijk maken heeft geen zin. Dus de stelling is, roken minder toegankelijk maken heeft geen zin. Je kunt me bellen via 0800-1121 of appen dus via de NPO Radio 1-app. Ja, mocht je dus allebei niet kunnen, dan kun je ook een voiceberichtje achterlaten. Dat kan ook via de gratis NPO Radio 1-app. En dan kan je dus een spraakbericht achterlaten en dan kan ik hem dus afspelen hier. Maar je bent ook meer dan welkom om te bellen naar 0800-1121. En de stelling is, roken minder toegankelijk maken heeft geen zin. attention is incredible. Boy, I'm in charge. You know how I feel for you. Will you stop or will you just keep going? Please don't say no, no, no, no. Sugarbase met Overload op NPO Radio 1. De afgelopen week hebben 181 landen onderhandeld over het tabaksbeleid. Zijn de maatregelen zinvol of zou iemand die echt wil roken toch wel aan zijn trekken komen? Ik praat graag met je door over dit onderwerp aan de hand van de volgende stelling. Roken minder toegankelijk maken heeft geen zin. Dus de stelling is, roken minder toegankelijk maken heeft geen zin. Je kunt me bellen via 0800-1121 of appen dus via de NPO Radio 1-app. En is gebeld door Bo. Goedemorgen, Bo. Goedemorgen. Ja, ik wou eigenlijk zeggen, ja, het gaat een beetje dubbel op. Ik ben het niet eens, ze gaat niet helpen. Die maatregelen gaan niet helpen tegen het stoppen met roken, maar wel om de medemens te beschermen. En ja, de kinderen vooral. Op ze, dus de kinderen en noem maar op, de mensen beschermen. Dus, maar eigenlijk niet voor de reden van wat hun beweren om het stoppen met roken. Dat is hypocriet, dat is een beetje façade. Ik vind, dan moeten ze het gewoon helemaal afschaffen en niet verkopen. En dan rookt er niemand, toch? Ik bedoel, dan wordt het maar wel het, heel het, erg. Het blijkt dus dat het in de afgelopen 7 jaar dus wel 50 miljoen mensen wereldwijd minder gingen roken. Ja, maar wat hun eraan verdienen blijft hetzelfde. Misschien verdienen ze er nog wel meer aan, want er zit accijns op, toch? Mm-hmm. En ik denk, ja, ik vind dat dus een beetje hypocriet. Ze doen alsof het voor de mensen. Als je echt dat wil, dan moet je het helemaal afschaffen. Kijk, ik bedoel, dus ja, hun maken hun rekensommetje wel en verdienen hun centjes wel. En misschien helpt het een paar procent, maar niet voor de reden van wat hun beweren. Ja, dus jij zegt eigenlijk, het is een beetje hypocriet, want ze zeggen dat het dan voor de volksgezondheid is, maar uiteindelijk profiteren ze daar ook nog van. Dus ja, als je echt voor de volksgezondheid mensen wil helpen, dan zou je eigenlijk tabak helemaal uit de schappen moeten halen en dat het totaal niet meer verkoopbaar zou moeten zijn. Ja, dat zou je wel zeggen, maar hun verdienen hun geld eraan en daarom schaffen ze het niet af. En dat is niet een beetje hypocriet, maar een behoorlijke façade. Ja. Maar je kan natuurlijk ook voorstellen dat het ook gevoelig is, hè? Want er zijn natuurlijk ook gewoon rokers die, ja, die kan je natuurlijk niet in één keer een pakje sigaretten afnemen. Of vind je dat van wel? Ik ben zelf ook een roker helaas, maar ik ben er niet trots op, maar ik ben zelf ook een roker. En wat zou jij ervan vinden als die maatregel ingelast zou worden dat, hè, dat roken helemaal verboden zou moeten worden, bijvoorbeeld? Maar kijk, ja, dat is wel heel rigoureus om dat zo in één keer te doen. Maar wat doet het met jou als roker, denk je? Sorry? Wat doet het met jou als roker, denk je? Hoe bedoelt u, als het afgeschaft zou worden? Ja. Zou je dan stoppen of zou je dan toch alles aan proberen om toch aan een pakje sigaretten te komen? Ja, dan dat weet ik niet. Ik denk zelf persoonlijk dat het wel dat ze me achteraf er wel bij helpen. Want dan stop ik er echt mee. Want dan is het wel, ik kan wel over de grens gaan halen en dat soort gauw. Maar dan hou je toch op een gegeven moment, dan ga je echt de mensen helpen stoppen te roken. Als je daar echt voor zou gaan. Maar dat gaat toch niet gebeuren, omdat hun de bakken vol met geld aan verdienen. Hé, maar los daarvan, weet je wel, of zij of wie of wel of niet geld verdient. Het gaat meer over, ik ben ook heel erg benieuwd over wat het met jou als roker zou doen. Is het dan ook, hè, zo'n pakje, die is natuurlijk in de afgelopen jaren natuurlijk ook flink wat gestegen. Maar toch, is het nog aantrekkelijk om een pakje te kopen, denk je? Of niet? Met het zorgstelsel. Hoeveel wordt er dan niet voorkomen met het zorgstelsel? Maar we hebben het nu even over pakjes sigaretten. Hè? In de zin van, is het dan als we de prijzen nog meer zouden laten stijgen? Bijvoorbeeld denk aan de prijzen zoals in Frankrijk. Daar zitten ze volgens mij tussen de 10 en 15 euro. Zou je dan toch stoppen? Het is nu al absurd. Ik bedoel, als je zou zeggen, 15 jaar geleden, in het jaar 2000, in de gulden, ze zeggen, ja, sigaretten zal zoveel gulden kosten, zoals nu. Gulden. Voor een pakje, dan zou je ook zeggen, nee, gulden voor een pakje. Maar toch betalen mensen dat ervoor. Ja. Jij zegt dus eigenlijk, dan zou je gewoon helemaal moeten verbieden als we mensen echt willen laten stoppen. Wat ik eigenlijk wil zeggen, is schijnheilig van wat ze beweren. Mm-hmm. Voor de mensheid, dit en dat. Maar in werkelijkheid is het gewoon niet zo. Ja, dus we verdienen ook nog aan die accijns. En dat is een beetje hypocriet, zeg je eigenlijk. Je hebt je punt gemaakt. Dankjewel voor het bellen. Ook succes met het programma. Tot ziens, hè. Dag. Ja, roken minder toegankelijk maken heeft geen zin. Bellen kan dus naar 0800-1121 of appen dus via de NPO Radio 1-app. Dat heeft ook Heino gedaan. Die zegt, ik ben gestopt sinds 7 september. Het heeft zeker wel zin, want het is onbetaalbaar geworden. Ook al haalde ik mijn check in Duitsland, waar die nog een stukje goedkoper verkrijgbaar is. En Jolanda reageert ook, ze zegt, ze zouden een afklikkliniek moeten starten. Nu wordt dit niet aangeboden. Het is slechts bijvangst als je voor andere verslavingen wilt afkicken. Blijkbaar levert het de staatskas toch nog te veel op. Groet en succes met de uitzending, dankjewel, Jolanda. En er is ook gebeld door Sandra. Goedemorgen, Sandra. Een hele goede morgen, Mai. Hi, Sandra. Ja, ik vind het wel goed. Ik ben ervoor. Want op deze manier, we geven de jeugd gewoon zwarte longen. Ze kunnen het gewoon zo halen bij de supermarkt. Ja, ik vind het echt een geweldige keuze van Rutte en de mannetjes in de Kamer. Jij vindt het een goede oplossing dat we dus eventueel dat het minder toegankelijk maken alleen maar bevorderend is. Of hoe zeg je dat, niet bevorderen, maar alleen maar positieve werking heeft op vooral de jeugd. Ja, precies. We moeten werken aan de jeugd, vind ik. En ik vind dit een hele goede stap naar de goede richting. Ja, want heb jij het gevoel ook, merk je ook, ik weet niet hoe oud je bent, maar in je omgeving dat jongeren ook veel minder sneller zo'n sigaretje kopen bij de supermarkt? Nou, veel minder snel weet ik niet. Ik liep laatst voor de Albert Heijn en toen was er een jochie van 16 die aan mij vroeg of ik sigaretten voor hem kon halen. Nou, dat is toch... Nog hetzelfde als 10 jaar geleden, hè, eigenlijk. Ja, of 20 jaar geleden zelfs. Ja, maar ik denk dus op het moment dat het niet meer verkrijgbaar is bij een supermarkt, ja, ik denk niet dat ze helemaal naar een tankstation gaan rijden om daarvoor te gaan staan om te kijken of ze dat voor hun willen kopen. Maar ze willen binnenkort dus ook niet meer op tankstations sigaretten gaan verkopen, dus het wordt dan ook helemaal lastig om daar aan te komen. Heb jij zelf gerookt? Ik heb wel eens een paar peukjes opgestoken in mijn jonge jaren. Ja, en maar toch niet gedacht van ik ga ermee door, het was meer soms af en toe. Nee, ja, af en toe dan op een feestje, maar nee, het werkte niet voor mij. Het was meer gewoon, je wilt erbij horen, dus je steekt er eentje op. Maar, ja. Er zit toch nog zo'n beeld om, hè? Dat met je wilt erbij horen, maar het is natuurlijk belachelijk eigenlijk, die gedachte. Het is heel belachelijk, ja, inderdaad. Maar ja, als je jong bent, dan doe je dat soort dingen. Duidelijk. Dankjewel voor het bellen, Sandra. Ja, fijne avond, fijne uitzending. Tot ziens, doeg. De stelling is, roken minder toegankelijk maken heeft geen zin. Sandra zegt van wel, dat het alleen maar bevorderend werkt voor jongeren, dat zij wellicht dus niet zo'n sigaretje op gaan steken. Ik ben benieuwd naar jouw mening. 0800-1121 of appen dus via de NPO Radio 1-app. Er is ook gereageerd door Willem, die zegt, ik vind het belachelijk dat supermarkten de verkoop van tabak gaan stoppen. Als ik wil roken, is dat toch mijn eigen keuze. De overheid moet zich niet zo bemoeien met wat mensen doen. En Fasiel die reageert ook nog. Het is een goede oplossing voor de jeugd. Als roken minder toegankelijk is voor hen, zullen ze er minder snel mee beginnen. Zelf ben ik een roker, dus ik vind het wel vervelend dat ik verder moet reizen voor mijn pakje sigaretten. Ja, de stelling is dus, roken minder toegankelijk maken heeft geen zin. Bellen kan via 0800-1121 of appen dus. En anders een voice-appje is ook meer dan welkom. Yeah. gonna make. Stood a beautiful honey with a beautiful body. She asked me for the top. I said the cost of a name, 6-digit number, and a date with me tomorrow at 9. Did she decline? No, didn't she mind? I don't think so. Or was it for real? Damn sure. Some stuff with a bottle of Moe for Monday. Took her for a drink on Tuesday. We were making love by Wednesday. And on Thursday and Friday and Saturday we chilled on Sunday. I met this guy on Monday. Took her for a drink on Tuesday. She was looking fine. Smooth talker, she told me she loved to unfold me all night long. Ooh, I love the way she kicked it. From the front to the back, she flipped it. The way she kicked it. And I hope that you care. Cause I'm a man, I'll always be there. I'm not a man to play around, baby. Cause the one night stand isn't really fair. From the first impression, you don't seem to be like that. Cause there's no need to check, but there'll be plenty of time for that. From the subway to my home, endless ringing off my phone. When you're feeling all alone, all you gotta do is just call me, call me. Craig David met 7 Days op NPO Radio 1. Afgelopen week hebben we 181 landen onderhandeld over tabaksbeleid. Zijn de maatregelen zinvol of zou iemand die echt wil roken toch wel aan zijn trekken komen? Ik praat graag met je door over dit onderwerp aan de hand van de volgende stelling. Roken minder toegankelijk maken heeft geen zin. Je kunt me bellen via 0800-1121 of appen dus via de NPO Radio 1-app. Dat heeft ook Alfons Scholing gedaan, die heeft geappt. Het verbieden van roken heeft geen zin. Sommige mensen gebruiken zware medicijnen waar ze wel eens een sigaret voor willen gebruiken. Misschien moet men tot de conclusie komen dat sommige mensen roken en niet bang zijn voor de dood. Dat is ook nog een gedachtegang. Dankjewel voor het appen, Alfons. En er is ook gebeld door Charlotte. Ja, goedemorgen, Mai. Goedemorgen, Charlotte. Ik denk dat de enige effectieve oplossing is de productie van tabaksartikelen wereldwijd te verbieden. Dat is de enige oplossing om iedereen aan zijn verslaving te helpen, zeg maar. Ja, als het er niet is. Er zal dan wel weer een andere verslaving optreden, hoor, denk ik. Want er zijn maar dat is natuurlijk mensen ook niet goed, toch, Charlotte? Nee, als dan de ene verslaving dan weer een andere verslaving veroorzaakt. Nee, dat is ook zo, maar dat is ook zo. Maar is dan verbieden dan de enige mogelijkheid, denk je? Nou, als het nu gaat om om de sigaretten en allerlei aanverwante artikelen, ook die, die e-sigaret, mm-hmm, en waterpijpen en weet ik veel wat allemaal. Als men dat echt wil zo min mogelijk toegankelijk wil maken, dan hou je op met de productie daarvan. Mm. Dan is dat in ieder geval weer uit de wereld. Hoef je ook niet te bakkeleien met 131 landen en weet ik wat allemaal. Allemaal tijdverspilling. Stop de productie. Stop de productie. Ja, ja, is toch heel simpel, of niet? Ja, het klinkt simpel, maar ik denk dat in de werkelijkheid het toch wat lastiger is. Elke cultuur heeft natuurlijk weer andere tradities of hoe zeg je dat, gewoontes. Maar als je even kijkt naar Nederland, er zijn natuurlijk al flink wat maatregelen de afgelopen jaren erbij gekomen. Gelukkig wel, ja. Maar goed, je ziet dat het bij jongeren effect heeft. Dat jongeren minder snel toch een pakje sigaretten kopen. Ja, maar ja, de oude generatie die natuurlijk, waarbij in eerste instantie nooit, dat ze de gevaren nooit hebben geweten. Dat is natuurlijk best wel lastig. Nou, weet je maar, dat ben ik niet helemaal met je eens. Want het is al zeer lang, toch minstens wel. Nou, in mijn jeugd wist men al dat het niet gezond was. Ik heb niet nooit gezond. Een sigaret gerookt. Ik heb nooit sigaretten gerookt, ja? Dus maar het was wel, Charlotte, waarbij het volgens mij veel normaler was dat kinderen al op rond 12-jarige leeftijd een sigaret opstaken. Ja, nou, in mijn omgeving in ieder geval was het zeer abnormaal. Maar goed, het gebeurde inderdaad, Maai. Dat ben ik helemaal met jou eens, dat het nog niet genoeg doordrong. Maar nu lijkt mij toch dat je niemand meer hoeft te vertellen hoe schadelijk roken is. En ook de roker zelf, die er niet van af kan komen, hè, die weet dat ook donders goed. Mm-hmm. Maar men is verslaafd. En er zijn natuurlijk heel veel mensen die verslavingsgevoelig zijn. En dat geldt ook, want weet je wat mij ook wel opvalt? Dat mensen die bijvoorbeeld roken, ook in ieder geval redelijk wat alcohol naar binnen Ja, het is het wel aardig met elkaar te maken. Ja. Ja. Die combinatie als zodanig. Maar ik vind toch, als je alles adequaat aan wil pakken, Dan moet je zeggen, stop de productie. Maar ik besef ook wel dat er veel geld mee gemoeid is. Hè? Mm-hmm. Die grote concerns, die fabrikanten, ja, hallo. Die verdienen daar bakken geld aan het ongezond maken van de mensheid. Mm-hmm. Zo ja, dus het licht. Lijkt alsof het allemaal toegankelijker wordt doordat ze er een euro accijns op gooien. Maar in principe precies. Is het natuurlijk, Het lijkt een soort van symbolisch, hoe zeg je dat? Symbolisch, ja, een beetje schijn. Het is schijnveiligheid. Want weet je wat het is? Die pakjes sigaretten schijnen geloof ik, vind het een idee, maar meer dan 10 euro of zo te kosten. Als het goed is, kosten ze nu tussen de 7 en 8 euro. Precies, maar stel nou, hè, als je erg verslaafd bent, dan koop je dat. Dan koop je dat, want je hebt toch de mogelijkheid. En als je het bijna niet kan betalen, dan krijg je weer allerlei andere problemen. Ja, het is alleen wel zo dat ik heb wat rokende vrienden om me heen. Ja. En we waren met die vrienden dan ook naar Frankrijk. En toen schrokken mijn vrienden enorm van die hoge bedragen in Frankrijk, waardoor ze dus wel... Precies. Ja, toch anders gingen roken. Ja, niet dat te begrijpen. Maar ja, goed, waar ligt dan de grens? Ja, moet je inderdaad het allemaal nog duurder maken? Voor sommige mensen is het heel lastig om aan die verslaving af te komen. En heeft het natuurlijk ook weer consequenties, het verhogen van die prijzen? Ja, natuurlijk. Als men aan de portemonnee komt, het is toch eigenlijk diep triest, hè? Als men het duurder gaat maken, dat het dan eventueel nog beter zou werken. Hmm. Terwijl de gezondheid, als je het gewoon niet gebruikt, kost dat niks. En je gezondheid, dat is heel kostbaar, die gaat vooruit. Dus het is zo tegenstrijdig allemaal. Ja. Ja, en ik vind het dus eigenlijk ook helemaal ethisch niet verantwoord om die pakjes dan zo schrikbarend duur te maken. Gewoon die productie stoppen. Maar daar wil men niet aan. En dat geldt ook hier in Nederland. Ja, je verdient, de overheid verdient natuurlijk enorm aan de accijnzen die er op de pakjes zitten. Ja, dus dan denk ik het enige adequate is gewoon de productie stoppen. Stop ermee, zeg jij dus eigenlijk, Charlotte. Ja, nou, dat is het enige effectieve. Dan hoef je er ook niet meer over te bakkeleien. En dan is het, maar ja, goed, dat zal allemaal niet zo simpel zijn. Maar ik vind het allemaal, dit soort acties, vind ik allemaal weer een beetje een beetje hypocriet. Ik vind het niet deugen. Ik vind het gewoon niet deugen. Duidelijk, Charlotte. Dankjewel voor het bellen. Graag gedaan, Mai. Prettige dag, hè? Tot ziens. De stelling is, roken minder toegankelijk maken heeft geen zin. Charlotte zegt eigenlijk, gewoon helemaal stoppen ermee. Dat is de enige oplossing. Ik ben benieuwd hoe jij daarover denkt. Bellen kan naar 0800-1121. Of je kan natuurlijk ook appen. Dat heeft ook Barry Vet gedaan. Die zegt, verbieden zeg ik. Ik heb 8 maanden in een kliniek gezeten om van mijn drugsverslaving af te komen. Bij de kliniek rookte iedereen. Ik ben nu ook gestopt met roken, maar had daar heel veel moeite mee dan met mijn drugsverslaving. Dus eigenlijk meer moeite mee. Dankjewel voor het appen ook, Barry. Gerrit zegt, goedemorgen Maya. Als men het roken sterker een halt wil toeroepen, moet je niet alleen tabak uit de supermarkt en tankstation halen, maar moet je ook alle tabakswinkels gaan sluiten. Dat heeft naar mijn idee een goede uitwerking ten aanzien van het ontmoedigen van het gebruik van rookwaar. En Wim die reageert ook nog via de app. Zolang je rookartikelen gewoon via internet kan bestellen, kan iedereen het nog vrij makkelijk verkrijgen. Dankjewel voor het app allemaal. En er is ook gebeld door Enrico. Goedemorgen, Enrico. Ja, goedemorgen, mevrouw. Ik wou er een beetje op inhaken eigenlijk. Nou, vertel. Want de stelling is, roken minder toegankelijk maken heeft geen zin. Hoe denk jij daarover? Nou, weet u, ik had het met de meneer die net de telefoon opnam. De regisseur? Ja, de regisseur, oké, precies. Kijk, de drooglegging was in 1929, hè? Mm-hmm. Dat was in Amerika. Hebben ze gezegd, van, er mag geen drank meer gedronken worden. En zo is de maffia opgebloeid. Mooi. Maar geen drank meer. En toen heeft de maffia drank gestookt. En toen kwamen de bordelen en de gokpaleizen bij. Ja, maar daar kon je lekker in de kelder kon je lekker drankje drinken. Dus als je nou zegt van, de roken mag niet meer. Nou, perfect voor de maffia. Perfect. Oh. Oké. Maar even, roken minder toegankelijk maken, heeft het dan zin, denk je? Tuurlijk. Het heeft wel zin, zeg jij. Ja, voor de maffia. Oké, voor de maffia, ja. Okay. Nou, duidelijk, Enrico. Roken minder toegankelijk maken heeft geen zin. 0800-1121 of appen dus via de NPO Radio 1-app. Dit is ook gebeld door Mark. Goedemorgen, Mark. Goedemorgen, Mario. Even over dat stukje wat je zei. Ik ga met mijn vrienden was naar Frankrijk en dan gingen ze anders roken. Waren daar de sigaretten in Frankrijk dan duurder? Ja, die waren wel flink wat duurder, ja. Oh ja, wauw. Dan kun je zien dat in de hele Europese Unie dat anders is. Want in Bulgarije zijn ze nog steeds 1 à 2 euro, hè? Is dat zo? Ja, ja. Hey, en is het, want roken ze dan ook heel veel in Bulgarije? Ja, er wordt toch wel vrij veel gerookt. Je ziet wel veel mensen een peukje roken. Ja, dat klopt wel, ja. Maar ook weer een heleboel mensen niet. Wel veel jongeren bijvoorbeeld niet. Die weten wel dat het ongezond is, denk ik. Dat ze dat meer op de hoogte zijn. En zien daar ook ooms en tantes naar de kloppen gaan en zo. Dus dan wordt dat ook zoiets van, nou, waarom zullen wij al gaan roken? Dus er wordt wel weer minder gerookt weer daardoor. Door de jonge generatie. Maar de oudere mensen zie je wel vaker een peukje opsteken. Ja, ja toch ja. wel. Ja. Hey, ja. En heb jij zelf ook gerookt, Mark? Ik heb vroeger gebloot. Dus dat heb ik wel gedaan, ja. En dat heb ik wel een tijdje gedaan. Een jaar of 2, 3 ongeveer heb ik dat gedaan. Maar ja, op een gegeven moment merkte ik van mezelf dat ik zo ongelooflijk arrogant werd. En het idee had, alles kan niks me schelen. En toen ben ik er toch wel eens een beetje mee gestopt. Door het roken juist? Nee, door het blowen. Door het blowen. Oh ja, excuses. Dat wordt tabak gebruikt, wordt marihuana gebruikt. Dat heb ik al in vroegere tijd heb ik dat al gedaan. En, maar is het dan, want daar zit in principe ook gewoon nicotine in. Ik kan me voorstellen dat het, en daarnaast nog een ander stofje, waardoor het best wel verslavend is. Dus het lijkt me lastig om daar vanaf te komen. Ja, en ik zag een neef van mij helemaal kapot gemaakt worden door het blowen. En dat heeft mij zo afgestopt, omdat ik daarmee gestopt ben. En en hij leeft al niet meer. Dat is zo jammer, is dat. Dus het is, ik heb zoiets van, nou, dat is ook natuurlijk een hele afschuwelijke zaak. Maar ik moet je ook zeggen, en dat heb maar ik denk dat het een goed idee is dat het nu steeds moeilijker wordt om aan sigaretten te komen. Vind je dat een goede ontwikkeling? Nou, het is niet zo handig, want dan krijg je straks net als marihuana krijg je ook een illegale markt. En dan krijg je straks op straat dat mensen ook massaal het op de illegale markt gaan kopen. Dus, en ik denk dat het op een gegeven moment op de illegale markt wel komen. Als we met die hoge prijzen komen, zullen mensen straks wel een handeltje in gaan zien om de sigaret uit Oost-Europa te krijgen. En hier goedkoop tot op de markt te dumpen, net als vuurwerk. Net als marihuana, et cetera, et cetera, zal het dan straks hier ook komen. En dan kunnen de mensen in de plaats van zo'n 7, 8 euro voor betalen, kunnen ze misschien ook 3 à 4 euro of 2, 3 Ja, je zegt dus eigenlijk, drugs is ook verboden en toch blijven mensen daaraan komen. Dus als je een sigaret helemaal verbiedt, dan zal dat waarschijnlijk ook de volgende ontwikkeling zijn. Ja, en wat ik net ook over inbelde was, dat het heeft helemaal geen zin met, als ze denken aan de gezondheid aan de mensen. We worden op het moment ook vreselijk, krijgen we ook zwarte longen van al die dieselauto's en benzineauto's en fabrieken die flink aan het uitpompen zijn. Moet je eens weten, mensen die bijvoorbeeld in het Botlekgebied wonen daar in Rotterdam, hoe ongelooflijk boel vervuild is. Daar wordt denk ik ongelooflijk veel sigaret gerookt door de mensen om van niet viezigheid af te komen. Dus het heeft ook een soort sneeuwbaleffect. Dus ik denk dat alles aan beide kanten, al die dingen wat ik net vertelde, heeft er totaal geen zin. Oké, en wat zou dan volgens jou wel een goede oplossing zijn? Ja, Je kan het al bijna niet meer in de supermarkten halen en in tankstations straks. What's ik denk next? Dat ze kunnen beter, wat kun je beter doen? Ik zou je eerlijk zeggen, ik weet het niet. Ik weet het niet. Wat ze beter kunnen doen. Ik denk dat ze. Misschien het allerbeste is gewoon om. Dat je het wel kunt krijgen. Maar. Probeer om toch mee te stoppen. De gezondheid. Ze moeten iets meer met die gezondheidsdingen doen. Okay. Dus. Of misschien een. Er zijn ook tabaksoorten schijnbaar. Wat niet uit tabak bestaat. Ik denk dat ze iets met die tabak moeten doen. Misschien dat. Misschien. Eigenlijk weet ik het niet. Dat zou ik eerlijk zeggen. Ik weet het niet. Maakt niet uit, Mark. Dank je wel dat je inbelde. Oké, jij ook. Dank je. Prettige dag. Hè. Tot ziens. Ja, roken minder toegankelijk maken heeft geen zin. Je kan dus bellen naar 0800-1121 of appen dus. Dat heeft ook Victor gedaan. Die zegt, als iedereen stopt met roken, heeft de regering een miljardengat in de begroting. En Ano zegt, de verslaving aan sigaretten komt van een stof die de producenten toevoegen aan de tabak. Net zoals nog een groot aantal andere toevoegingen. Waarom verbieden we niet de toevoeging van die verslavende stof? Dan kun je stoppen wanneer je wil. Het verdienmodel voor de producenten is dan anders, maar goed, dat is dan maar zo. Of je laat de producenten meedelen in de kosten van de ziektekosten. En Nazar reageert, goedemorgen, ik ben het eens met de stelling, terwijl ik zelf niet rook. Als je de productie stopzet, zoals de ene luisteraar heeft gezegd, vinden mensen een ander alternatief. En Alfred reageert ook nog, goedemorgen, tuurlijk is roken niet goed, dat weet iedereen, maar ik heb PTSS en word door te roken rustiger en als je een sigaret rookt, komt er endorfine vrij. Wat je een prettig gevoel geeft. Dus bij mij werkt het als medicatie. Vind ik beter als medicatie. Nou, dankjewel allemaal voor het appen ook. De stelling is dus roken minder toegankelijk maken heeft geen zin. En je kan bellen naar 0800-1121 of appen dus via de NPO Radio 1 app. Mocht dus beide niet lukken, dan kun je ook nog een spraakbericht achterlaten via de gratis NPO Radio 1 app. Michael Jackson met The Way You Make Me Feel op NPO Radio 1. Afgelopen weken hebben 181 landen onderhandeld over tabaksbeleid. En zijn de maatregelen simpel of zou iemand die echt wil roken toch wel aan zijn trekken kunnen komen? Ik praat graag met je door over dit onderwerp aan de hand van de volgende stelling. Roken minder toegankelijk maken heeft geen zin. Je kan bellen via 0800-1121 of appen dus via de NPO Radio 1 app. En er is gebeld door Frank. Goedemorgen, Frank. Goedemorgen, Mai. Goedemorgen, Frank. Ik had net de associatie met Holiday on Ice toen ik die muziek hoorde. Oh. Prachtig. En die komt naar Holland. Mits corona natuurlijk, hè. Mm-hmm. Ik gap jouw stelling in. Mai, ik rook zelf. Rook jij, Frank? Ja, ik heb nooit alcohol gebruikt. Tot op de dag van vandaag niet. Nooit. Met de tennisclub zei ze dan. En met de zwemclub. Oh, zeker. Hey, je kent dat wel, zijn Brabants. Ja. Maar dat heb ik nooit gedaan. Ik lust het niet. Ik voel er een weerstand bij. Ik vind het vies. Maar bij roken is het dus niet zo. Sorry? Maar bij roken is het dus niet zo. Dat ga ik nou zeggen. Het is vies. Maar ik vind het niet vies. Hmm. Ik vind het lekker. Oké, en wat maakt het volgens jou zo lekker dan? Tussen haakjes, wat alcoholgebruik betreft. Voor mij is het gewoon. Als ik het afzet tegen de samenleving, het drankgebruik. Dan heb ik een bepaalde trots van, oh, dat is me niet overkomen. Rookgebruik is me wel overkomen. Het geeft mij een bepaalde rust. Om op jouw vraag heel concreet te zijn. Ik denk, als ik een suikerklontje zie hier in de keuken, dan pak ik er een. Niet altijd, maar dan ben ik geneigd om het te doen. Zie ik iets lekkers bij de supermarkt, dan ben ik geneigd om het te kopen, maar ik doe het vaak niet. Hoe zit het met nicotine? Mijn lichaam gaat reageren als ik het niet voorhanden heb. Mm. En dat vind ik een heel vervelend bijverschijnsel. Het tekent natuurlijk wel mijn verslaving. Ja. Ja, dat vind ik heel jammer. Toch wel. Maar Frank, heb je ook wel eens geprobeerd om ermee te stoppen? Dat heb ik geprobeerd, ja. En ik heb het nog geen 3 dagen volgehouden. Dat is niet lang, volgens mij. Nee, dat is veel te kort. Hey, en nu wordt het dus best wel moeilijk gemaakt om binnenkort aan sigaretten te komen. Ja. Denk je dat je dan minder gaat roken? Nee. Op de eerste plaats woon ik hier vlakbij een tabakshop. Die tot open is iedere nacht. Nee, dat is een avondwinkel. Die is open iedere nacht tot 2 uur. Maar dat mag niet iets legitimeren, afgezien daarvan. Ik kan er dus aankomen wanneer ik dat wil. Als ik het wil. Maar ik denk in zijn algemeenheid dat het temperen van de aandacht hierin niet werkzaam zal zijn. Voor mij in ieder geval niet. Het is in mijn geval, kan het zo zijn, als de nood het hoogst is, kan ik bijvoorbeeld 5 kilometer rijden. Is dat zo? Ja, zo erg is dat. Bij mij dan, hè. En dat vind ik best erg. Als ik bijvoorbeeld dwingende. Maar wat gebeurt er dan, Frank? Raak je dan in paniek? Of? Zweten, ga ik heel hard zweten. Komt er een bepaalde onrust over mij. Net niet trillen, maar ik word onrustig. Sowieso. Geen fijn gevoel. En dat tekent natuurlijk de verslaving, het effect daarvan op jouw lichaam. Door de jaren heen. Al met al, terug te gaan naar jouw vraag. Ik denk dus dat het niet zal helpen. Ja, want je gaat de auto pakken wellicht. Ja. Ja, ik heb geen auto. Ik doe bijna alles met de fiets of met het openbaar vervoer. Heb ik ook altijd gedaan. Dat is ook een principe. Daar sta ik achter en dat probeer ik ook te handhaven. Maar ik kom er dus aan als ik wil. De Belgische grens is hier trouwens vlakbij. En als ik daar ben, ben ik zo. Dan ben ik zo. Ja, daar rijd ik met iemand mee. Daar is de tabak zwaar nog een stuk goedkoper. Maar ik denk dus, als je echt, laat ik zo zeggen, net als Mark daar zo over denkt, de illegale handel werpt zich dan op. Ja, dus het heeft ook wel weer gevolgen, zeg maar. ik denk dat dat nooit weg zal gaan. Ja. Nee. Maar op zich vind ik. Maar je hoort dus wel dat jongeren steeds moeilijker of steeds minder vaak een sigaret, een pakje kopen. Omdat de prijzen ook bijvoorbeeld stijgen. Of dat het sowieso minder. Volgens mij is het ook minder iets van nu, voor jongeren in ieder geval. Dus het beeld dat er ook bijvoorbeeld stoer is, bij wijze van spreken, is natuurlijk ook best wel veranderd. Hoe heb je dat zelf ervaren dan, Frank? Want de afgelopen jaren zijn er nieuwe maatregelen gekomen rondom het kopen van sigaretten, om dat dus moeilijker te maken. Is het dan ook dat je... Want schaam jij je bijvoorbeeld dat je rookt? Nee, helemaal niet. Inderdaad, tegenwoordig zou je als een paria neergezet worden. Over het algemeen rook ik niet buiten, maar niet vanwege schaamte. Nee, absoluut niet. Want ik weet dat hoe zeg je dat? Iedere keer is het een periode, dan wordt dit... Wordt dit als slecht beschouwd, dan heb je weer een periode. Dan wordt dat als negatief neergezet. Dat is van voorbijgaande aard. Daar laat ik het niet voor. Over het algemeen, nogmaals, rook ik niet buiten. Ik rook ook niet zo heel veel. Gemiddeld 15 per dag. Maar het is eigenlijk te veel. Frank, dat is nog best wel veel, hoor. Ja, dat is bijna een heel pakje. Op zich een hele goede maatregel. Want het is niet goed voor je gezondheid. Dat denk ik echt. Maar tegen te houden, mij lijkt het mij niet. Okay. Ook met alcoholgebruik zie je dat. Vorige week hoorde ik dat 70% van de jongeren regelmatig softdrugs gebruikt om het af te sluiten en die vergelijking neer te zetten. En 30% gemiddeld eenmaal per week ecstasy. Dus het één is slecht, in mijn geval roken, sowieso, en alcohol voor de lichamelijke gezondheid. Het andere is heel slecht natuurlijk voor de geestelijke gezondheid. Maar beide denk ik heel moeilijk aan te pakken. Duidelijk, Frank. Dankjewel voor het bellen. Dankjewel, Mai weer. Tot ziens. Dag. De stelling is: roken minder toegankelijk maken heeft geen zin. Je kan bellen via 0800-1121 of appen dus via de NPO Radio 1-app. Zo heeft Omer dus ook gereageerd via de app. Goedemorgen, wat een betutteling. Iedereen maakt zijn eigen keuze. Wanneer stopt het met schadelijke stoffen verbieden? Ruud ook via de app. Het verbieden van sponsoring door tabaksindustrie van tv-series en speelfilms zou een goede zaak zijn om jongeren te bereiken. Er wordt op tv en bioscoopzalen nog steeds veel gerookt door de acteurs. Ja, op beeld inderdaad. En Jurgen ook via de app. Er wordt wel heel makkelijk gepraat over stoppen van producties, maar daar is het probleem niet mee weg. Als je psychische problemen hebt, zoals PTSS, dan wordt er veel gerookt. En is het niet makkelijk aan twee dingen tegelijk te werken. Er zijn ook medicijnen om te helpen met stoppen, maar die zijn niet te krijgen momenteel. Inderdaad, stop met het extra toevoegen van stoffen die het extra verslavend maken. En er is ook gebeld door Henk. Goedemorgen, Henk. Goedemorgen, met Henk Buiten uit de gemeente Renk. Hallo Henk. Ik rook nu 20 jaar, ik ben nu 52. Dus het valt mee, of niet? Hoe bedoelt u, wat valt mee? Dat u 20 jaar rookt? Ik begon met mijn 30ste pas te roken. Ja, dat is best wel aan de late kant. Ik weet niet of er een leeftijd aan vastzit. Wanneer je. Ja, want de jeugd hier rookt er al. Ja, de jeugd begint er vaak. Zeker met fietsen ook. Ja. Ja. En wat was voor jou de reden om een sigaret om te beginnen met roken, Henk? Ik had niks te doen. En dan grijp je naar iets en dan kun je wel een boek lezen. Maar ja, dan word je een boekenworm. Maar een boekenworm klinkt wel iets gezonder dan een verslaafd raken aan sigaretten. Ja, maar een sigaret is ook een soort medicijn voor iemand. En die medicijn had jij toen nodig, eigenlijk voor... Nee, niet nodig, maar ik zat in een omgeving waar alleen maar werd gerookt. Dus je rookte ook eigenlijk een beetje mee? Ook. En het probleem was, mijn vader is 95 geworden. Hij heeft tot zijn 60 gerookt en gepruimd. Hij heeft nog steeds gerookt. Dat is een blauw met een geel verpakking, zonder filter. En die kun je niet meer kopen. Die kwam uit Amerika. Ja. Maar het is natuurlijk per persoon natuurlijk anders wat het met je lichaam doet. Maar ja, het is wel duidelijk. Ik woon op een boerderij. Ja. En maakt dat verschil dan, dat je op een boerderij woont? Ja, heb je meer lucht. Meer gezonde lucht? Ja. Oké. Okay. Ik heb een volklijstje op de vensterbank staan. Mijn moeder is ook 2 jaar geleden overleden, maar die rookte niet. Die is 87 geworden. Ja. Oké. Okay. En die hebben 4 kinderen op de wereld gebracht. En ik rook nu en mijn oudste broer, mijn jongste broer, die roken niet. En mijn zus ook niet meer. Maar mijn oudste broer, die is ook overleden 10 jaar geleden volgend jaar. En die rookte ook. Mm. Sigaren en check. Maar mijn zus heeft ook gekookt vroeger, maar die is ook meegesnapt. Mm. Maar ja, iedere wezen op deze planeet heeft een verslaving. Ook een dier. Een vogel eet rode besjes of zwarte besjes, wat dan ook. Mm. En daar kunnen ze bijvoeren, maar heeft geen nut. Oké, dus je zegt eigenlijk, die strengere maatregelen gaan niet het probleem oplossen. Nee, want je kunt ook naar de koffieshop en de wiet en de has, die wordt toch niet duurder. Oké. Duidelijk, Henk. Dankjewel voor het bellen ook. Er is ook gebeld door Rosemarie. Goedemorgen, Rosemarie. Goedemorgen. Roken minder toegankelijk maken heeft geen zin. Dat is dus de stelling. Ja, ik wou twee opmerkingen over maken over nicotineverslaving. Mm-hmm. Ik heb zelf op een biodynamische boerderij tabaksplanten geteeld voor de sier. Ik rook niet. En die planten krijgen hele mooie bloemen. En die zijn ook heel makkelijk zelf te kweken. Okay. En daarna eventueel voor consumptie te gebruiken. Dus ik voorzie een gat in de markt. Hè. Net als met hele planten, dat mensen zelf aan de slag gaan. En het andere is, ik heb in Zweden gewoond 30 jaar geleden. Dat liep voorop met het streng anti-rookbeleid. En mm-hmm. daar mocht je nergens roken. Was ook onmogelijk en onbetaalbaar om daar aan check of sigaretten te komen. En de meeste mensen die daar aan de nicotine verslaafd waren, en dat waren er heel veel, die gebruikten snusjes, een soort mini-theezakjes met tabak, wat ze in hun gehemelde duwden, om die nicotineverslaving te, door die verslaving te komen. Want niet om eraf te komen, het werd alleen maar erger. Die verslaving was zelfs zo dat die zakjes niet alleen heel verslavend waren, maar ook heel schadelijk voor je gehemelte. Ik heb echt, wil je niet zien hoor, maar dat lieten mensen ook zien hoe dat gehemelte uitzag. Dus ik weet niet hoor, wat wijsheid is in deze, hè, met het beleid veranderen en verstrengen zoals in Zweden. Maar mensen die echt willen, die doen het toch wel, die behoefte te... Ja, is zo sterk kennelijk. Ja, die behoefte is sterk. Ja. Dus dat als mensen echt willen, dan pakken ze wel de auto om eventueel wat verder te gaan rijden bijvoorbeeld. Ja, of ze halen dit soort dingen in hun hoofden. Letterlijk en figuurlijk duwen dat in hun gehemelte. Dat is echt ook weer onwenselijk, lijkt heftig, mij. Zeg, en schadelijk voor de gezondheid. Ja. Ja. Nou, dat was mijn bijdrage. Ja, Rosemarie, dankjewel dat je even belde. Hey, graag gedaan. Tot ziens. Fijne dag nog. De stelling is, roker minder toegankelijk maken heeft geen zin. Er is ook gebeld door Werbert. Goedemorgen, Werbert. Goedemorgen. Hi, Werbert. Goedemorgen. De stelling is, roker minder toegankelijk maken heeft geen zin. Ik ben het enigszins eens met de stelling. Mm-hmm. Maar de vraag is, wat definieer je onder zin? Ja, in de zin van of het echt, of de cijfers dan nog meer gaan dalen. Dus als in stopt... Ja, dat mensen meer gaan stoppen. Van roken zorgt ervoor dat meer mensen stoppen met roken. Ja. Oké, daar ben ik het mee eens, tuurlijk. Als je mensen... ik vind het verkeerd van de overheid hoe ze het aanpakken op dit moment. Eigenlijk. Mm-hmm. Ik vind het een beetje, ik weet niet... Hypocriet. Nee gezegd. Ja. Maar niet per se hypocriet. Niet echt de plek van de overheid om dat te doen misschien, maar... ik weet niet, er wordt heel veel bang gemaakt. Ik ben 100 keer verteld op school dat ik niet moet roken, dat ik het niet moet doen. Mm-hmm. Maar ik heb nooit echt de statistieken gezien, zeg maar. En die zijn nog wel... Daar word je echt wel bang van, zeg maar. Mm. Vooral als je zelf rookt. Ja, want rook jij zelf ook? Nee. Ik ben gestopt nadat ik de statistieken heb opgezocht. Op dit moment rookt 15% in Nederland. Ja, klopt. Ja, en zeg maar de mensen die af en toe roken, dus bijvoorbeeld de weekendrokers, als je die erbij optelt, dan is het dus 20%. Dat zou heel goed kunnen, inderdaad. Maar in ieder geval 50% rook. 5% van Nederland gaat dood aan longkanker. Mm. In meer dan 80% van de gevallen is de oorzaak van longkanker roken. Mm. Word je geconstateerd met longkanker, gaat 30%... dood binnen... 15% leeft nog na 5 jaar. Dus 85% gaat dood binnen 5 jaar. Als we worden... En door eigenlijk al die cijfers ben je enorm geschrokken. En, ja, aangezien het is wel blijkbaar als je zwaar rookt. 1 op de 3 van de rokers is zwaar. Wat dus, als je de cijfers omrekent, dan is er echt een gigantisch grote kans. Je komt neer op 100%, klopt natuurlijk niet, maar... Hmm. duidelijk. Werbert, het was in ieder geval voor jou een reden om niet te roken. We zijn helaas aan het einde van de show gekomen. Ik lees nog snel even wat appjes door, want die zijn ook nog flink binnengekomen. Boyd zegt, de omzet van de tabaksindustrie wereldwijd ligt grofweg rond de 600 miljard euro. Er zijn hele economieën die drijven op de productie van tabak. Het roken niet verbieden, omdat men door industrieuitstoten toch wel zwarte longen krijgt. Wat onzinnig. Wie in de supermarkt staat, koopt een verslaving of continueert die. Die kan je toch moeilijk laten bestaan, omdat die persoon toch wel kanker kan krijgen van autogassen en industrieuitstoot. En Gerda ook nog, goedemorgen, maar roken minder toegankelijk maken begint bij het verbieden van het verbouwen van tabaksplant. Zelf ben ik een zware checkroker. Ik heb nooit geprobeerd om te stoppen. Fijne uitzending. En Natasja zegt nog, roken heeft ook zijn positieve voordelen. Een rookpauze kan een kalmerende werking hebben en het momentje voor jezelf is goed voor de mentale gesteldheid. We moeten niet zo zeuren met z'n allen. Tot slot Sabrina, eindelijk een verstandige keuze als het aan mij ligt, helemaal weg met dat tabak. En tot zover dit onderwerp. Na het nieuws ben ik terug met een nieuw onderwerp. Blijf luisteren. Tot zo. NPO Radio 1. 5 uur, Hanneke van Zessen met het NOS-journaal. 2/3 van de plastic verpakkingen uit supermarkten is niet goed recyclebaar. Dat blijkt uit onderzoek van de organisatie Natuur en Milieu, schrijft de krant Trouw. Vooral Jumbo en biowinkel Ecoplaza komen slecht uit de test. Lidl en Albert Heijn scoren het hoogst. Ook A-merken deden het niet zo goed. De test is gedaan bij 7 supermarkten die een pact hebben ondertekend, waarin staat dat ze in 2025 alleen nog maar goed recyclebare plastic verpakkingen willen gebruiken. Vanmiddag wordt er in België overlegd over nieuwe coronamaatregelen. Het zou gaan om de uitbreiding van de mondkapjesplicht, het invoeren van een gedeeltelijke thuiswerkplicht en het weren van mensen zonder vaccin uit de kroegen. Verder wordt gekeken of grote evenementen nog door kunnen gaan. Volgens de minister van Volksgezondheid is de situatie in de Belgische ziekenhuizen zeer alarmerend en daarom zijn wat hem betreft maatregelen nodig in alle sectoren. Een deel van Canada kampt met hevige regenval, overstromingen en aardverschuivingen. De stad Vancouver is grotendeels van de rest van de provincie afgesloten, doordat toegangswegen onbegaanbaar zijn geworden. Er zijn duizenden mensen geëvacueerd. Het noodweer heeft aan zeker 1 persoon het leven gekost. Auckland in Nieuw-Zeeland gaat mondjesmaat weer reizigers toelaten en inwoners mogen de stad weer uit. De grootste stad van het land is nog wel op slot voor buitenlandse reizigers, maar Nieuw-Zeelanders zelf zijn met een vaccinatie of een test over een maand weer welkom. Sinds augustus is de stad afgesloten van de rest van het land om verspreiding van de Delta-variant te voorkomen. Het weer, er valt wat regen vanmorgen. Verder is het bewolkt. Later vanmiddag breekt de zon nog door. Het wordt vandaag 1 graad of 11. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Gaan. Extra vroege ochtendshow. Met Mai Verbeij. Goedemorgen, het is vandaag woensdag 17 november en je luistert naar Gaan, de extra vroege ochtendshow op NPO Radio 1. Tot 6 uur kan je meepraten over het nieuws. Zometeen gaan we het hebben over vriendschappen. Heb jij ooit een vriendschap moeten beëindigen? Maar nu eerst het nieuws waar je vandaag meer over gaat horen. Vandaag is de dag van het Internationale Documentaire Festival in Amsterdam. Die vindt daar dus plaats. En haal je oranje kleding en spullen maar uit de kast. We gaan naar het WK. Gisteravond won Oranje met 2-0 van Noorwegen. Er stond veel op het spel, maar met de winst heeft ons elftal zich weten te kwalificeren voor het WK in Qatar in 2022. En we zitten misschien in lockdown, maar Nederlanders zitten absoluut niet stil. Naar verwachting komt het aantal geboorten in Nederland dit jaar bijna uit 180.000. Sinds 2011 zijn er niet meer zoveel baby's geboren, meldt het CBS. Een grote coronababyboom dus. En nu dus naar het volgende onderwerp. We gaan het hebben over het verbreken van vriendschappen. Heb jij dat ooit moeten doen? Gaan. Het is vandaag Unfriend Day. Een dag om even stil te staan bij je eigen vriendschappen. Het gebeurt nu eenmaal dat een vriendschap kan verwateren door drukke agenda's. Of dat je een vriendschap moet verbreken omdat het bijvoorbeeld niet meer klikt. Maar de meeste vriendschappen worden verbroken door ruzies en conflicten. En die ruzies kunnen soms iets om iets kleins gaan. Zoals bij buurvrouwen Connie en Tilly in het programma De Rijdende Rechter. Eén keer heb ik nog even ruzie gehad, was vrij kort. En wat was er dan? Die koude pannenkoeken. Ik heb het toen al een paar keer tegen gezegd, ik hou niet van koude pannenkoeken, hou ik niet van. Dus toen kwamen de koude pannenkoeken en toen? Ik zeg, nou, dat moet ik niet. Nee. Ik zeg, nou, wou ik terug, nou, toen is ze boos weggelopen. Ik zeg, nou is het afgelopen. Ik denk, donder op. Want jullie doen echt super lelijk tegen elkaar, ik vind het gewoon zonde. Ja, toch is een goede en gezonde vriendschap van levensbelang. Het is zelfs zo belangrijk dat het effect heeft op je gezondheid. Psycholoog Esther Kluwer vertelt erover in een speciale lezing van de Radboud Universiteit. Om goed te kunnen functioneren hebben we niet alleen voedsel, onderdak en veiligheid nodig, maar ook stabiele relaties waarin we ons geaccepteerd en geliefd voelen. Deze fundamentele menselijke behoeften noemen we de need to belong. Mensen zijn groepsdieren. We overleven in groepen en we leven in groepsverband. We hebben anderen nodig en het vervullen van onze sociale behoeften is sterk bepalend voor ons welzijn. Sociale uitsluiting en afwijzing en exclusie heeft effecten die tot in het brein waar te nemen zijn. Ja, die vriendschappen moeten dan wel gezond zijn. Als dit niet het geval is, dan moet je die helaas verbreken. En dat is niet altijd gemakkelijk. We gingen de straat op om te vragen aan mensen hoe je dit het beste kan aanpakken. Nee, ik denk dat ik eerder het zou laten doodbloeden en diegene een beetje zou ontwijken. Nou, ik zat in een vriendengroep met een stuk of 6 vrienden en op een dag stapte gewoon een van die vrienden stapte er gewoon uit. Eigenlijk met de mededeling dat hij ons saai vond. Nou, dat was ook wel het einde van de vriendschap. Ik denk wel dat het beter is dan een vriendschap een beetje laten sluimeren terwijl je elkaar eigenlijk niet meer leuk vindt. Ik wilde dus officieel wel doen door het uit te maken. Vervolgens heb ik dat heel lang uitgesteld. Dan is het uiteindelijk gewoon een soort van ja, verwaterd. Gewoon nooit meer wat laten horen. En daar bleef het dan bij. Ja, als het verwaterd, dan komt het wel een beetje van beide kanten. Dus dan is het, zeg maar, ik heb liever dat het op die manier dan eindigt dan dat het eindigt met een hele heftige ruzie of zo. Ik ben heel slecht in het eindigen van een vriendschap. Omdat dat iemand is waar je jarenlang of maandenlang, of dat maakt niet echt uit een of andere relatie mee hebben, dat moet je dan verbreken. Dat doet diegene vast pijn. Ik hou niet van mensen pijn doen. Ik had er wel een beetje medelijden mee, omdat ze ook niet zoveel andere vrienden had. Dus ik vond het ook daarom wel moeilijk om dat dan af te kappen. Maar ja, zij zat zo in mijn aura dat ik dacht, ik wil dit niet meer. Ga weg, laat me met rust. Ik heb het idee dat mannen dat bijvoorbeeld ook veel makkelijker doen of zo. En wij vrouwen maken er een beetje een ding van. En wij willen er dan ook echt met een gesprek, weet je wel, een punt achter zetten. En dat is allemaal een ding. En mannen die denken gewoon, het werkt niet, dus ik spreek je niet meer. Ik ben niet zo van dan om zo'n knoop door te hakken. Dat vind ik dan ook weer raar. Tenzij je daarmee echt een signaal af wil geven of zo. Nee. Het is vandaag Unfriend Day. Sommige vriendschappen verwateren na een tijd en andere worden beëindigd door bijvoorbeeld een ruzie. Vriendschappen zijn belangrijk voor onze mentale welzijn, mits het wel gezonde vriendschappen zijn. Anders moet je die helaas verbreken. In ieder geval, dat zeg ik niet, dat moet je natuurlijk zelf bepalen. En dat is niet altijd even gemakkelijk. Daarom wil ik van jou horen hoe jij zo'n vriendschap verbreekt. Laat je die uitbloeden of zet je daar een punt achter? En hoe breng je die boodschap over zonder je dierbaren te kwetsen? Ik praat er graag met je verder over door aan de hand van de volgende vraag. Heb jij wel eens een vriendschap verbroken en waarom? Dus de vraag is, heb jij wel eens een vriendschap verbroken en waarom? Je kan me bellen via 0800-1121 of appen dus via de NPO Radio 1-app. Kan je dus beide dus niet doen, dan kun je ook een voice-appje achterlaten. Ik spreek je zo via 0800-1121. I don't get time out anymore. Oh. Hall & Oates met On & On op NPO Radio 1. Het is vandaag Unfriend Day. Ja, sommige vriendschappen verwateren na een tijd en andere worden beëindigd door bijvoorbeeld een ruzie. Vriendschappen zijn belangrijk voor onze mentale welzijn, mits het wel gezonde vriendschappen zijn natuurlijk. Anders moet je die helaas verbreken en het is niet altijd gemakkelijk. Daarom wil ik van jou horen hoe jij zo'n vriendschap verbreekt. Ja, of je dat ooit hebt moeten doen vooral. En de vraag is dan ook, heb jij wel eens een vriendschap verbroken? En waarom? Je kan me bellen via 0800-1121 of appen dus via de NPO Radio 1 app. En is gebeld door Gerrit. Goedemorgen, Gerrit. Goedemorgen, Mai. Nou, ik wil meteen even beginnen door te zeggen dat in sommige gevallen vriendschappen een illusie zijn. Met een illusie? Het goede doel. Ja. En waarom? En daar kom je achter nadat een relatie gewoon beëindigd is. In mijn geval was het namelijk doordat ik had een relatie met een relatie met een vriendin van mij was verbroken. En een andere vriendin van mij die heeft verhalen bij andere vrienden van mij, waar ik toen de tijd nog een hele goede band mee had, heeft zij aan een grote klok gehangen. Wat een aantal delen waar was, maar dat heeft zij zo dusdanig groot opgepompt, waardoor ik die vrienden ben verloren. Dus ik heb ook mijn kant van het verhaal nooit naar hun kunnen toedoen. En ik heb zoiets van, ja, dan is vriendschap gewoon een illusie. Maar ze wilde ook niet eens meer luisteren, Gerrit? Nee, nee. Ja, dat is natuurlijk wel erg pijnlijk, want dan verlies je een hele groep vrienden, denk ik. Het was niet een hele grote, het was niet een grote groep vrienden, maar het waren op dat moment wel tussen aanhalingstekens hechte vrienden. Zo hecht dan ook weer niet, want ze willen niet eens het verhaal van jou horen. Nee, dus daarom zeg ik ook tussen aanhalingstekens hechte vrienden. Maar je zegt vriendschap is een illusie. Ja, dat denk je dat ook, denk je ook zo over je andere vrienden dan? Ben je daar nu sceptischer geworden? Nee. Ik ben wel selectiever geworden, ja. Maar is dat iets ergs, dat je selectief bent in je eigen vrienden? Nee, want je groeit natuurlijk daardoor wel. En je leert daardoor ook wat mensen kennis opdoen. Je leert ook mensen wel wat. Het is heerlijk kat aan de boom aan het kijken. Maar uiteindelijk weet je wel meer wat je aan de vrienden die je op dat moment die nu nog hebt, wat jij er nou echt aan hebt. Ja. Ja, je hebt natuurlijk. Ja. Ik zeg altijd: als je 5 hele goede vrienden hebt, dan is dat natuurlijk ook wel iets moois, toch? Ja. Heel veel vrienden, dat lijkt altijd zo ideaal, maar dat is natuurlijk ook wel. Ja, hoe zeg je dat? Daar heb je ook wel natuurlijk weer je nadelen of je voordelen mee. Ja, want hoeveel echte vrienden heb jij bijvoorbeeld? Ja, ik wist dat ik dit onderwerp ging behandelen, dus ik heb even geteld. Maar ik heb denk ik wel zeker 10 hele goede vrienden. Dat is wat. Maar het is natuurlijk wel zo dat je merkt dat ik nader de 30. Het begint allemaal wel wat meer te verwateren. Maar dat is natuurlijk ook logisch. Want de ene begint een gezin. De andere heeft heel erg druk met werk. Maar ik weet ook altijd dat het goed zit. Dus als we elkaar ook een half jaar niet zien, dan is het ook gewoon oké. Ja, ik heb dat bijvoorbeeld ook met iemand van de HAVO. Nou, die heb ik meer dan 8 jaar niet gesproken. En die ben ik uiteindelijk een beetje door toeval ben ik hier tegen het lijf gelopen. Nou, dat is al gewoon weer als van oud. Ja, dus het gaat uiteindelijk om de kwaliteit en niet echt om de kwantiteit, toch? Als het gaat om vriendschap. Ja, zeker. Ja. Nou, maar hoe gaat het nu met je? Want ik kan me voorstellen dat het best wel heftig was. Nou, met mij gaat het nu heel goed. En ik hoop dat jullie ook aan het einde van het jaar weer een uitzending gaan doen. Net zoals aan het begin van dit jaar. Dat gaan vragen, God, hoe is het afgelopen jaar voor jou geweest? Daarin ga ik jou en de andere 2 presentatoren ook iets vragen. En daar wil ik je ook voor uitnodigen. Nou, we gaan het onthouden, Gerrit. Ik weet nog niet helemaal hoe de laatste uitzending zal zijn. Wordt vervolgd, zou ik zeggen, overgaan en de toekomst daar rondom. Oké, nou is goed. En ik hoop dat jullie nog de muzikale tip van het goede doel willen gaan draaien. Is er een muzikale tip doorgekomen? Nou, die noemde ik van vriendschap is een illusie. Oh ja, inderdaad. Een goeie. Ik ga even kijken of die in het systeem staat, Gerrit. Is goed. Top. Hey, prettige dag nog. Is goed, jou ook. Dag. Ja, de vraag is, heb jij wel eens een vriendschap moeten verbreken en waarom? Bellen kan naar 0800-1121 of appen dus via de NPO Radio 1-app. Er is ook geappt door Frits, die zegt, ik heb regelmatig besloten om een vriendschap te beëindigen. Als ik het idee heb dat ik meer instop dan de ander, is het voor mij snel klaar. Dan laat ik niks meer horen en als de ander dat ook niet doet, is het snel klaar. Oké. En Margriet zegt ook nog, ik heb een keer een vriendin opgebeld om haar te confronteren met dat zij mij nooit meer belde of benaderde. Ik heb toen gezegd dat het zo niet langer ging. Daar schrok ze erg van en zo kwam er een einde aan de vriendschap. Oh, je zou denken dat ze misschien dan juist weer haar best zou doen. En Omer nog, goedemorgen, ik heb ooit een vriendschap moeten beëindigen van 7 jaar lang, doordat mijn oude maat mijn geld van 1000 euro niet meer wilde teruggeven. Was pijnlijk, maar heb nu een betere en eerlijke vrienden die geen geld vragen en misbruik van je maken. Dankjewel voor het appen en erg vervelend, Omer. Ik hoop dat het nog ooit goed komt. Ja, de vraag is dus, heb jij wel eens een vriendschap verbroken? En er is ook gebeld naar 0800-1121 door Desiree. Goedemorgen, Desiree. Goedemorgen, Mai. Goedemorgen. Ik vind trouwens de andere muziekkeuze fantastisch. Oh, nou, gelukkig. Complimenten. Nou. Terugkomend op de stelling. Ik heb begin van dit jaar een vriendschap verbroken. Vind ik niet chic van mezelf, maar het werd een situatie waarvan ik dacht, ja, ik weet absoluut niet meer wat ik hiermee moet. En het hoeft voor mij niet per se 50-50 te zijn helemaal, weet je wel. Als je iemand soms ook met bepaalde dingen helpt of zo, ja, prima dan. Maar dit ging helemaal mis. En waarom ging het mis? Ik kende haar van vroeger, van het Blindeninstituut. En jaren en jaren niet gesproken. En dan krijg je op een gegeven moment, kom je elkaar weer ergens tegen. En dan krijg je weer wat contact. Maar zij werd jaloers op mijn situatie. Misschien even goed om uit te leggen. Want deze idee voor de mensen die niet jou kennen. Jij bent slechtziend. Ik ben blind. Ben blind. En die vriendin ook. Die ken ik van vroeger van school. En die is ook blind. Ja. Ja, maar zij ging heel veel de zielige kant op en iedereen moest alles maar voor haar doen. En dat was allemaal heel vanzelfsprekend. En ze spande iedereen maar voor de karretjes, had er bijna een kunst van gemaakt. En ik ben juist degene die zegt, joh, ik probeer het eerst zelf. En ik ga wel naar buiten en ik ga wel zelf mijn boodschappen doen en alle kanten op. En dat is voor mij heel normaal. En zij vond dat op een gegeven moment streberig. En het feit dat ik wel een man heb en zij uiteindelijk geen partner meer had. Heel sneu voor haar, maar ik kan haar niet koppelen of zo, weet je wel. Dus de jaloezie nam eigenlijk de overhand, zeg maar. Ja, en maar was dat niet te bespreken met haar? Ja, joh, ik heb van alles geprobeerd. Maar op een gegeven moment liep dat zo spaak. En we hebben ook dingen voor haar betaald en dingen voor haar geregeld. En geprobeerd van alles aan te dragen aan extra hulp. Of joh, doe dit dan of leer dat dan. Of als je zus of zo doet, dan kom je er zelf wel verder mee. Maar ze was zo passief en dat ging steeds van kwaad tot erger. Je durfde bijna zelf niet meer te vertellen van, goh, leuk, ik heb lopen winkelen ik was met vriendinnen in het dorp en leuk kleding geshopt en dit is in de mode en dat is gezellig. Je probeert iemand steeds bij de maatschappij te betrekken, maar als iemand zelf niet meer wil en eigenlijk alleen maar negatief is over alles, dan wordt het ook niet meer leuk om met iemand te spreken. Ja. Ze ging elke zaterdagavond bellen. Ja. Het verdween eigenlijk. En je was eigenlijk alleen maar meer aan het begeleiden dan dat er echt een vriendschap in was. Ze voelde het bijna wel, ja. En dat wil ik best wel voor een deel doen. Vind ik helemaal geen punt. Alleen, weet je, als het moeten wordt, dan is dat geen vriendschap meer. En als mensen alleen maar gaan bellen om, ja, nou, dat kan ik allemaal niet. Ja, dat weet ik allemaal niet. Ja, daar bemoei ik me allemaal niet mee. Het ging zo de negatieve kant op. En daar heb ik er echt al 1 jaar of 2 lang op geweest. Joh, meer probeer nou dit of dat. Zoek hulp, zus of zo. Als je nou bij zo'n club gaat, of ga leuk bij een koor, of ga, noem wat. Wat interesseert je? En alles is, ja, nou, dat kan ik toch niet? Ja, dat weet ik toch allemaal niet? Ja, daar ga ik allemaal niet aan beginnen. Ja, het wordt zo'n struggle. Ik kan heel makkelijk blij zijn voor een ander, weet je wel? Als jij zegt, ik ben op vakantie geweest en het was gezellig en ik heb het goed met mijn zin gehad, dan denk ik, oh meid, gezellig, joh. Oh, dat is fijn dat je het zo naar je zin hebt gehad. En zij had dan heel snel zoiets van, ja, dat is voor mij niet weggelegd. Ja, je gaat op een gegeven moment het niks meer aan haar vertellen, want het is toch allemaal, het gaat toch allemaal de negatieve kant op. Hey, en hoe heb je die uiteindelijk verbroken dan, Desiree? Ik heb heb haar gemaild en ik heb het gewoon eerlijk gezegd van... joh, luister, het ging nou weer zo negatief van het weekend... en je blijft maar jengelen. En ja, ik leef zo en jij leeft zo. En het drijft te ver bij elkaar vandaan. Maar is een... En dan, ja, mag ik dan toch een botte vraag stellen? Maar een mailtje, dat is wel heel onpersoonlijk. Nou, het was wel een hele lange mail. Jawel, maar ja, goed. Ja, nee, het is toch een goede vriendin, dus dan zou je dat toch wel... Maar als ik 2 jaar lang probeer op erin te praten... en het lukt echt niet telefonisch... En ik heb elk weekend hetzelfde verhaal... en elk weekend dezelfde problematiek met haar... waar ze in blijft hangen. Ja, het was ook een beetje het feit... dat op een gegeven moment psycholoog nummer 6... en altijd had de psycholoog ongelijk. Ja, je bent water naar de zee aan dragen op een gegeven moment. Mm-hmm. Ik vond het van mezelf wel heel laf, hoor, dat moet ik eerlijk zeggen. Maar ja, had ik dan helemaal vanaf Zeeland naar Amstelveen moeten gaan... om te zeggen, luister... Het wordt hem niet. Dat is voor mij dan qua energie ook een heel ding. En het kwam niet binnen. Want mensen hadden gewoon... Iedereen in de omgeving had gewoon ongelijk. Ja, dan worden mensen zo... Want je hebt een mailtje gestuurd. En ja, hoe heeft ze erop gereageerd? Nou, wel ook met een mail terug. Van nou ja... enerzijds wel van ja, ik vind het moeilijk dat jij wel een man hebt en wel leuke dingen doet en wel naar een tuincentrum gaat. En het is eigenlijk gewoon weer een herhaling van wat jij de afgelopen jaren hebt aangehoord. Ja, nou precies, ik denk ja, dit verhaal dat hoor ik al 2 jaar. Ja, nou ja, en dan goed. Is het gewoon jammer, ik heb gewoon eerlijk gezegd, ik vind je schat van een meid, maar ik kan niet tegen jouw negativiteit, ja. En jouw ongemak. Ben je nu wel soort van, ben je blij dat je het uiteindelijk hebt verbroken? Als ik heel eerlijk ben? Ja. Ja. Het klinkt echt heel erg en ik voel me er heel slecht bij. Maar elke zaterdagavond en zondagavond om 8 uur ging de telefoon. Mm. En dan wilden ze echt gewoon 2 uur praten. En alleen maar, dit lukt niet, dat gaat niet. Ja, ik heb ook gewoon een weekend. Ja. En mijn man werkt hard de hele week. We wilden samen gewoon weekend. En dan ging de telefoon en dan zaten we, oh, daar heb je Mirjam. Mm. Weet je wel, ja, het schiet op een gegeven moment niet meer op. Nou, Desiree, ik hoop dat ze vooral niet luistert. Maar, nou ja, nee. Maar ik moet ook eerlijk zeggen, ik ben zelf ook gedumpt door een vriendin. En echt op een hele lullige manier. Mm-hmm. En het is echt niet grappig. Mm-hmm. Maar het, ja, dus ik ken ook de andere kant van de medaille. Maar ja, dingen gaan soms zo, weet je. Je verandert soms ook allemaal. Of je, net wat jij straks zelf zei, je situatie verandert. Ik heb ook gewoon vriendinnen die ik ook een half jaar niet spreek of zo. En dan is het daarna ook gewoon all good, weet je. Fijn dat het kan, hè? Dat het ook zo kan, inderdaad. Ja, want maar ja, dat is het punt. Weet je, zij had verder ook helemaal niemand. En ze ging zo leunen. Ik trok dat niet meer. Ja. Ik heb zelf ook nog een boel andere... Ik heb een stuk of 5 echte goede vrienden, vriendinnen. Maar dat zijn bijvoorbeeld ook... Zitten ook echt paren bij. Nou, zij kon dat absoluut niet hebben. Ja, wat kan ik daar dan nog aan redden, joh? Ja. Desiree, goed dat je belde. Ja, lullig, en dank je wel dat je ze open deelt. Ja, heel slecht van mezelf. Ik weet het, maar ja, goed... Soms kan dat niet anders. Nou, het is in ieder geval eerlijk. Nou, dank je wel. Desiree, prettige dag nog. Yo, bye bye. Tot ziens. Doeg. Bye. Ja, mijn vraag voor jou is, heb jij wel eens een vriendschap verbroken? Bellen kan naar 0800-1121 of appen dus via de NPO Radio 1 app. Dat heeft ook Joost gedaan. Die zegt, Mai, ik heb ooit een vriendschap verbroken. Deze vriend lachte me in mijn gezicht uit, maar stak een mes in mijn rug. Toen ik daarachter kwam, heb ik besloten hem te negeren en alle contacten te verbreken. En Anoniem heeft ook een berichtje gestuurd. 4 jaar terug, 1 jaar met mezelf in de knoop gezeten. Liegen over kleine dingen bijvoorbeeld. Weinig tot geen steun van de vriendengroep gehad. En dat heeft pijn gedaan. Toen ik er overheen was, met een praatgroep erover gepraat, bleven ze me kwetsen. En praten over met anderen. Toen besloten om uit de groep te gaan. Oké, duidelijk. John die heeft ook nog gereageerd. Die zegt, goedemorgen, ik heb bijna geen hele goede vrienden waar ik alles tegen kan zeggen. En waarom nou? Dat is omdat tegenwoordig mensen moeilijk te vertrouwen zijn en heb helaas te veel mijn neus gestoten. Ik hou mijn vriendschap nu altijd oppervlakkig en dat is prima. Groetjes John, dank je wel allemaal voor jullie eerlijke appjes ook. Je kan bellen via de NPO Radio 1 app via 0800-1121 kan je dus bellen of appen dus via de gratis NPO Radio 1 app. En speciaal voor Gerrit, het goede doel met vriendschap. Als kind had ik een vriend waarmee ik alles deed. Als hij begon te vechten, dan vocht. goede doel met vriendschap. Het is vandaag Unfriend Day. Sommige vriendschappen verwateren na een tijd en andere worden beëindigd door bijvoorbeeld een ruzie. Vriendschappen zijn belangrijk voor onze mentale welzijn, mits het wel gezonde vriendschappen zijn natuurlijk. Daarom wil ik van jou horen hoe jij zo'n vriendschap ooit hebt verbroken. De vraag voor jou is, heb jij wel eens een vriendschap verbroken en waarom? Je kan me bellen via 0800-1121 of appen dus via de NPO Radio 1 app. Of voicebericht is natuurlijk ook meer dan welkom. En er is ook gebeld door Jeltje. Goedemorgen Jeltje. Goedemorgen Mai, fijn om je weer even te spreken. Mag ik eerst even vlug wat zeggen? Zeker. Nou, ik weet niet of Mark nog luistert, maar onze presentatrice die heet Mai en die is niet genoemd naar het sausje wat je bij een patatje kunt eten. Want hij noemt jou nog steeds Mayo. Ja, het is grappig, hè? Ik dacht bij mezelf, ik ga me niet meer corrigeren. Maar misschien neemt hij het van mij aan. En ik wil nog even, Duke, die heeft vorige week, ik weet niet of Duke luistert, heel schrijnend verhaal over haar man verteld. En daar wil ik haar even heel erg sterkte mee wensen. En ik hoop dat Desiree nog luistert, want Desiree heeft een poos geleden, toen was het ook in jouw uitzending, aangeboden om haar telefoonnummer van mij achter te laten. En dat heb ik gebeld, maar er is denk ik iets misgegaan met het overnemen van het nummer, want ik krijg iemand anders dan Desiree aan de telefoon. Oh. Dus misschien Desiree, als je nog wakker bent. Dat gaan, we gaan we even achter de schermen dan regelen. Ja. Over vriendschap gesproken. Misschien is het een goede om inderdaad met Desiree een vriendschap te sluiten. Zij is een mooi mens. Ja. Hey, de vraag is, heb jij wel eens een vriendschap verbroken? Voor jou, Jeltje. Ik zei net tegen je regisseur, het klinkt heel braaf, maar ik heb nog nooit een vriendschap verbroken door ruzie of zo. Nog nooit, maar wel door iets anders. Nou, kijk, ik ben 67 en ik heb ontzettende mooie vriendschappen in mijn leven gehad. Maar die kun je natuurlijk niet allemaal behouden, hè, door omstandigheden, de ene verhuist. Maar als ik dat voelde van, hé, dat gaat verwateren, dan nam ik contact op met die vriendin en zei ik van, nou, hoe sta jij erin? Hè, van, zie je het nog zitten? Of weet je dat je dat... Dus dan werd het wel verbroken, maar wel in goed overleg. Hmm. Ik heb nooit iets dood laten bloeden. En dat zit misschien ook in mij, want ik kan mensen heel moeilijk loslaten. Ja, dat is een mooi eigenschap. Ik kan me ook voorstellen een vervelende eigenschap. Want ja, als je er niks meer uit kan halen, dan is dat natuurlijk... Dan stel je het misschien ook uit. Ik voel dat niet als een negatieve iets. En dan schreef ik altijd, als we goed overleggen, dat hadden besloten, dus samen besloten, dan schreef ik ook altijd nog even een kaartje. Een bedankkaartje voor alle mooie tijden, alle lieve leed wat we gedeeld hadden. Dus ik heb het altijd heel moeilijk gevonden om iets dood te laten bloeien. Dan had ik net het gevoel, het is niet af. Hmm. Ja, ik herken dat gevoel wel hoor. Maar toch, ik vind wel dat vriendschappen van twee kanten moeten komen natuurlijk. Ja, dat is ook zo. Maar soms dan lukt dat gewoon niet meer. En ik bedoel, als je 67 bent, dan kun je niet al die mensen die je, mooie mensen die je in je leven hebt ontmoet, dat allemaal nog aanhouden. Dan mag je wel eens een sabbatical jaar en iedere dag op visite gaan of een leuke afspraak maken. Maar ik heb eens iets, mag ik dat nog even vertellen, gelezen in een boek over vriendschap. En daar werd een vriendschap eigenlijk vergeleken met een treinreis. Hè. In het begin dan sta je op het beginpunt op het perron. En dan stappen de mensen in en die gaan soms je hele leven mee. Maar er zijn ook perrons, dus daar stapt dan iemand op en die stapt na een paar plaatsen verder, stapt hij uit. En zo kun je dat ook een beetje met vriendschappen vergelijken. Oh ja, ja. Goeie vergelijking inderdaad. Ja, en, dus. Ja, want vriendschappen, ja, dat is natuurlijk in de fase van je leven, kan natuurlijk ook zo bepalend zijn. Dat is in mijn geval heel herkenbaar nu. Dus ja, dat, en ook misschien herken je dat van, ik ben ook niet zo vroeg moeder geworden. En dan had je al vriendinnen en die waren dan al lang moeder. Zeker, en dan is het soms best wel moeilijk omdat die in een andere fase hebben gezeten. Maar omdat ik ook moeilijk mensen losgelaten, en het was niet omdat ik die mensen niet los. Als ik daar niet meer vrede mee zou hebben of een bepaalde dat ik... Nou, ik irriteer me niet zo snel, ik verwonder me slechts. Mm-hmm. Dat is een hele mooie Reiki. Ik weet niet of je van Reiki weet, maar een hele mooie Reiki-regel. Mm. En ja, ik zie niet met spijt terug op van, had ik dat toen maar gedaan of zo. Maar met ruzie, nee, nog nooit. Nee. Nou Jeltje, volgens mij is het een heel fijn om jou als vriendin te hebben? Nou, dat zeggen mijn vriendinnen ook heel vaak. En dat ik ook heel trouw ben en heel attent. En wat je geeft, dat krijg je ook vaak terug, hè? Niet altijd. Nou, vaak toch wel. En ik vind vriendschappen, het is soms best moeilijk. Maar je moet vriendschappen niet op een soort weegschaaltje leggen. En dat hoorde ik nou net ook wel, van ik gaf veel meer. En ik snap dat wel, maar zo redeneer ik niet. Hm. Oké, okay. Jeltje, dank je wel. Oké, fijne uitzending. We spreken elkaar, tot ziens. Hey, was je trots op je broer? Ja, zeker weten. Ja, ik zat ook voor het schaatsen en ik zag jouw leuke reactie. Ja, fijne uitzending. Tot ziens, Jeltje. Pas goed op jezelf. Dat zou ik doen, jij ook. Ja. Doeg. Doei. Jeltje is ook een beetje vriendin van de show, hè? Dat merk je wel. De vraag is, heb jij wel eens een vriendschap moeten verbreken en waarom? Bellen kan naar 0800-1121 of appen dus via de NPO Radio 1-app. En er is ook gemeld door Wouter. Goedemorgen, Wouter. Goedemorgen, Mai. Goedemorgen. Heb jij een vriendschap moeten verbreken, Wouter? Ja, meerdere. Alleen meerdere? Ik heb meerdere wel eens moeten verbreken. Eentje springt echt wel uit dat deze echt wel gewoon ook wel gevolgen gehad, zeg maar, in heel de vriendengroep, zeg maar. Oh. Wij hadden een zaalvoetbalteam opgericht. We noemden onze zwaar jongens, dat vonden wij een leuke naam. wij hadden, zeg maar, ook gewoon een groep van 8, 9 echt goede vrienden, waar wij toen de tijd, zeg maar. Daar heb ik nog een 3, 4 goede vrienden van overgehouden. Alleen het probleem was eigenlijk dat er geprofiteerd werd door een bepaald persoon. Die jongen, zeg maar, die is ook, die was, zeg maar, de populaire jongen, zeg maar. Die dacht, alles draait om mij en ook het team draaide om hem. Dus als er iemand stopte vanwege werk, ook ging er ook eentje die we gingen avonddiensten draaien. Dus ik kon niet meer voetballen. Dus hij implementeerde weer iemand van zijn eigen vriendengroep, zeg maar. Ja, precies. Maar is dat is niet per se een snel reden om een vriendschap te verbreken, toch? Ja, uiteindelijk was dat ook wel een eye-opener. En toen was hij net een half jaar, toen was hij voor zichzelf begonnen, had hij een automateriaalzaak overgenomen. Alleen toen was het, wil je dit, wil je dat? In principe dat hebben wij gedaan als vrienden onder elkaar. Alleen wij werken in de zaak, zeg maar, gewoon vrijwillige basis, zonder gewoon als vriendendienst, zeg maar. Alleen het probleem is, was hij er niet. En dan zie je achteraf, zag ik dan op Facebook, dat hij met mij naar het strand was. Of was met dit, of was dat. Dan was hij niet met zijn werk bezig, was hij gewoon met vertier bezig. Dus hij profiteerde eigenlijk van jullie vriendschap. En kwam hij dus eigenlijk niet opdagen op het moment dat je wel op moest dagen. En zorgde hij ook voor de dynamiek in de groep eigenlijk, zoals ik het een beetje hoor. Nou ja, dynamiek. Hij zorgde, zeg maar, dat hij gewoon meer of meer steeds meer zijn eigen team aan het creëren was. Ja, hij bepaalde eigenlijk de dynamiek. Ja, hij was, zeg maar, de man in het team, zeg maar. De Cristiano Ronaldo van wijze van Real Madrid, zeg maar. Bewijs wel. Ja, Wat een grote vergelijking. Ja, hij was beter in voetballen als ik, maar dat maakte mij niet uit. Dat is eerlijk. Ik had wel zoiets van, ja, maar bij ons ging het meer om van, we zijn een groep vrienden en we houden van een balletje trappen. En daarna gaan we de kantine in voor een biertje te drinken. Even, want je hebt uiteindelijk je vriendschap dan, heb je dan moeten verbreken. Maar had je dit gewoon niet uit kunnen praten? Ja, nou, we hebben toen hij een eigen zaak had, toen was hij fysiek ook niet helemaal in orde. Want hij zat met zijn maagproblemen en darmen en weet ik veel wat hij allemaal verkeerde. Dat maakt ons niet uit. Alleen het probleem is, als jij vraagt, wil jij voor mij laminaat leggen in de toko? Prima, vind ik helemaal niet erg. Ik ben best handig. ik kan ook zelf. Ja, prima. Ik doe ook wel eens gewoon, ja, ik kom laminaat tekort, ik ga wel even halen. Ik zie de rekening Wouter, door. Wat ik dus hoor, jij gaf meer dan hij eigenlijk. Ja, maar en dat zie je. Ja, ook dat, maar ik heb wel zoiets van, nou heeft hij best een goed lopende, met zijn broer en zus heeft hij een goed lopende bedrijf met mensen met een beperking of een afstand tot de arbeidsmarkt, waar hij dan zeg maar een aan meerdere pannenkoekenbedrijf heeft. Maar dat heeft hij ook weer met, niet helemaal door zichzelf, maar doordat hij... Een beetje vriendje in de gemeente had en die dan zijn dingen... Ik hoor gewoon een stukje jaloezie eigenlijk, Wouter. Nee, het gaat niet om jaloezie. Het gaat mij om principe. Als jij, succesvol in je leven bent en je hebt het aan jezelf te danken en niet aan vriendspolitiek, dan gun ik iedereen een godsvermogen qua salaris. Maakt dus me allemaal niet uit. Het is meer een principe dingetje dat je eigenlijk... dat het voor jou een beetje klaar was. Hey Wouter, ik ga je bedanken. Ja, is goed, Mike. Tot ziens. Joe, joe. Hoi, hoi. De vraag is, heb jij wel eens een vriendschap verbroken? En waarom? Bellen kan naar 0800-1121 of appen dus via de NPO Radio 1-app. Dat heeft ook Matthijs gedaan. Matthijs zegt, 20 jaar geleden heb ik een vriendschap verbroken vanwege geld wat ik niet meer terugkreeg. Dat is vervelend, Matthijs. En Erik, die ook via de app reageert, de allerbeste manier om een vriendschap te hebben is om zelf een goede vriend te zijn. Nou, prachtige quote. Ja, we gaan door naar muziek. We gaan luisteren naar Joe Cocker met With a Little Help from My Friends. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh baby, how do you and it happens all the time. Yeah. What do you see when you turn out the light? can't tell you, but it so feels like mine. Don't you know I'm gonna make it with my friends? I promise myself I'd get by. Said I'm gonna try it with a tour. Joe Cocker met With a Little Help from My Friends op NPO Radio 1. Het is vandaag een Friend Day. Sommige vriendschappen verwateren na een tijd en andere worden beëindigd door bijvoorbeeld een ruzie. En daarom praten we graag verder met je aan de hand van de volgende vraag. Heb jij wel eens een vriendschap verbroken? Je kan me bellen via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1 app. Dat heeft ook José gedaan. Die zegt, ik heb dat nog nooit gedaan. Als het gebeurt, dan bloedt het meestal dood. Het is bij mij nooit een bewuste keuze geweest om het te verbreken. Dat gaat gewoon op een gegeven moment zo. En Gerard ook nog, die zegt, ik heb wel wat maat bewust uit mijn leven gezet. Ze hadden lullige dingen over mijn vriendin gezegd. En dan is het voor mij klaar. Ik heb ze toen verteld dat het niet zo kan en nooit meer gereageerd op belletjes. Het was klaar. Duidelijk allemaal zo. Er is ook gebeld door Kees. Goedemorgen, Kees. Goedemorgen. Heb jij wel eens een vriendschap verbroken, Kees? Ja, dat heb ik. En waarom? Waarom? Omdat ze mij bedrogen hebben met geld. Met geld zelfs? Ja, ja. Jeetje, wat heftig zeg. Ja, dat is zeker heftig. Hey, dat is een vriendschap van bijna 20 jaar. En dat heeft nog steeds invloed, zeg maar, het heeft nog steeds impact op je? Ja, nou niet meer. Ik ben er nou gelukkig overal vanaf. Dat had een grote impact op mij gehad, ja. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Is het dan ook zo dat je vriendschappen nu anders ervaart? Ja, ik kijk er nou wel anders. Ik heb wel nieuwe vrienden erbij gekregen. Mm-hmm. Maar dat zijn echt schatten van mensen. Maar ik kijk er wel nu anders naar. Ja, ik ga er ook anders mee om. Je bent eigenlijk wat voorzichtiger geworden. Ja, zeker. Ik ben ook zeker voorzichtiger geworden. Want ik ga hier echt niet meer zo 1, 2, 3. Ja, je denkt er even goed over na voordat je... Ja, mijn vertrouwen moet zeggen heel lang... geschaad. Moet echt langs op zoek naar die persoon. Die persoon had er wel begrip voor, dus... Dat begrijp ik, Kees. Ja. Goed dat je belde. Dat je ook je eerlijk verhaal met ons deelt. Dat is echt enorm vervelend. Maar ik ben wel blij om te horen dat het nu goed met je gaat. Ja, want ik heb daar in de schuld voor gezeten. Dus dus er was een heel hoog bedrag, bijna 50.000 euro. Dus, Kees, dankjewel. Oké, hartstikke bedankt. Hè. Tot ziens, dag. Tot ziens. Heb je wel eens een vriendschap verbroken? Bel ik aan naar 0800-1121 of appen dus via de NPO Radio 1. Heb dus ook gebeld door Martinus. Goedemorgen, Martinus. Goedemorgen. Heb jij wel eens een vriendschap verbroken? Ja, ik denk het laatste. Ik denk vorige week, dat het was 2 weken geleden, met mijn beste vriendinnetje. Die ik leerde haar kennen op de eerste van de middelbare school, volgens mij. En toen, het verwaterde gewoon een beetje. Ik bedoel, uiteindelijk hebben we samen ook een vervolgopleiding gedaan. Maar toen gingen we allebei wonen in andere steden. En toen kreeg zij een relatie en toen ging het allemaal wat minder. En toen had ik zelf gekozen om dat gesprek aan te gaan. Omdat ik dacht, oh, ik zit ermee. En toen uiteindelijk hebben we samen besloten, dus niet echt met ruzie, dat we gewoon geen contact meer zijn nemen met elkaar. Wauw, want normaal zou je dan, als je zoiets bespreekt, kom je vaak tot de conclusie dat je misschien juist wel meer je best zou moeten doen. Ja, dat punt waren we denk ik al een beetje voorbij. We hadden al eerder het gesprek gevoerd. Of tenminste, ik had al eerder aangegeven hoe ik erin stond en hoe zij erin stond. En toen zeiden we tegen elkaar, we gaan weer een poging doen. Maar ja, na 3 pogingen of 2 pogingen, dan denk je ook, ja, ik kan wel blijven proberen. Maar als je niet verder komt, dan zit zeker liever mijn moeite ergens anders, denk ik. Ja. Ja, ja. Dus, maar en nu? Want hoe gaat het nu met je? Ja, goed hoor. Nee, ik heb best wel veel goede vrienden. Dus, maar het is natuurlijk wel lastig als je iemand zo lang kent. Maar je wordt er zelfs ook wel beter van, denk ik. Ik denk dat je ook heel veel van leert van vriendschappen. Ook al beëindig je ze soms. Het is denk ik ook wel een toevoeging in je ontwikkeling. Ja. En wat zijn voor jou nou echt eisen voor een goede vriendschap? Nou, ik denk sowieso dat je iedereen lekker in zijn waarde laat en dat je iedereen gewoon accepteert zoals je bent. En dat je niet anders moet voordoen voor een vriendengroep of stoer moet doen omdat je met allemaal gozers zit te chillen. Ik denk dat je gewoon echt lekker jezelf moet kunnen zijn en dat gewoon alles geaccepteerd moet worden in een vriendschap. Ja, dankjewel Martinus. Yes, werk ze. Jojo. Ja, het is vandaag dus M-Friend Day en daarom hebben we ook een vraag voor jou. Heb jij wel eens een vriendschap verbroken en waarom? Bellen kan naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1 app. Queen met Friends Will Be Friends op NPO Radio 1. Het is vandaag Unfriend Day en sommige vriendschappen verwateren na een tijd en andere worden beëindigd door bijvoorbeeld een ruzie. En daarom een vraag voor jou. Heb jij wel eens een vriendschap verbroken? En waarom? Je kan bellen via 0800-1121 of appen dus via de NPO Radio 1 app. En is gebeld door Herman. Goedemorgen, Herman. Hey, goedemorgen. Je hebt het over uitgaan en de relaties. Ik heb een heel apart geval. Ik heb jarenlang met de KLM gevlogen. Ik ben al gepensioneerd. Mm-hmm. En mijn vriendin die is net in de 50. En dat is elke keer een ramp. Dan belden ze vannacht weer om 3:30 belden ze mij op. Wat je alsjeblieft naar me toe komen. Mm. En natuurlijk, ik ga het elke keer doen. Ik ga met het openbaar vervoer altijd. Hè? Mm-hmm. Maar het lullige is... ja. Dan kom ik de grinten en dan is het, als het 2 flessen wijn op heeft, dan gaat het nog wel, hè. Maar met 3 flessen wijn, 4 flessen wijn, dan wordt ze stond vervelend. En ik krijg het puntje voor de deur. Hm. Maar die komt dan niet meer, hè. Nou, die zijn er 10 keer geweest, de grinten. Maar als je weet dat het een vriendschap is, en dit is zo diep tussen ons tweeën, echt heel diep. Ik hou van haar en ze houdt van mij. Ja. Maar dan is het niet harder, omdat haar dochter is uit huis geplaatst. Ja, omdat ze heeft een verslaving eigenlijk. En je bent gek op haar. Maar, ik kan me ook voorstellen dat het ook wel impact heeft op jouw leven, zoiets. Jawel, natuurlijk wel. Maar nou sta ik weer op het punt om deze trein te gaan pakken zometeen. Om weer naar Groningen toe te gaan. Ik woon in Ede. Hmm. Maar zit ik weer 2,5 tot 3 uur in de trein. Om maar toch even gezelschap jawel, te bieden. Jawel, om te helpen. Ja. Ja, en dan krijg je geen wijn, maar dan krijg je gewoon eten. Maar dan ga ik voor de koken. En dan is het, nee, dat wil ze niet, nee, dat moet ik niet, en dat moet ik niet. En dan wil ze met mij het bed in, hè, dat heel lang van akkoord te maken. Oké, okay. Nou, dat wordt wel heel intiem, Herman. Maar jij zegt gewoon, jij bent er gewoon voor iemand, ook al heeft diegene het moeilijk, jij bent voor diegene. Duidelijk. Ja, 100%. Duidelijk, dankjewel, Herman. En er is ook nog gebeld door Jeffrey. Goedemorgen, Jeffrey. Goedemorgen. Heb jij wel eens een vriendschap moeten verbreken? Ja, na 42 jaar. Over 42 jaar zelfs? Ja. En waarom? Nou ja, mijn beste maat, die kende ik al vanaf mijn 4e levensjaar. Ja, die is ooit in de gevangenis terechtgekomen, geen dak meer boven zijn hoofd. Nou, opgevangen in huis. Geld geleend tot 4.500 euro. Elke keer week in, week uit, zegt ze geld terug. Ja, ik ga je geld teruggeven. Nou, en uiteindelijk is hij met... heb ik de sleutel afgepakt. En toen ben ik gebeld door mijn buurman. Dat hij met de ladder dus zijn spullen uit het huis aan het halen was. Dat ik met mijn zoon naar voetbal was. En toen ben ik teruggereden. En sindsdien is het eigenlijk over. Dus ja. Weet je. En mis je hem wel eens? Natuurlijk. Kijk, we hebben gelachen. Kijk, hij is van een nogal bekende zangersfamilie uit Nederland. Mm-hmm. Daar is hij een neefje van. Ja, en dat... Kijk, zijn oom die lustte er ook wel pap van, zeg maar, met bier en zo. Mm. Dus dan weet je wel over wie ik het heb, hoef geen namen te noemen. Maar goed, het was altijd wel lol en we hebben altijd vriendschappen. Kijk, en hebben laatst nog een keer geprobeerd om af te spreken met me. En dan krijg je op laatst ook weer een berichtje van... Ja, dan wordt het afgebeld. Ja, precies. Ja, dan heb je alles geprobeerd, maar als het niet werkt, dan werkt het gewoon niet dus. Nee. Precies. Duidelijk. Dus, Jeffrey, dus dank je wel nog. Ja. Graag gedaan. Tot ziens. Ja, dag. Lex heeft ook nog geappt die zegt... vriendschap is net als roken. Soms raak je eraan verslaafd en soms maak je het uit. Groetjes, Lex. En dit betekent dat dit het was voor Gaan voor vandaag. Wil je graag meer van onze show zien? Volg ons dan op Facebook of Instagram. Je vindt ons onder de naam Gaan op 1. Morgen zit ik hier weer om 4:00 voor je klaar. En nu hoor je het NOS Radio 1 Journaal. Ik wens je nog een hele fijne dag en tot morgen. NPO Radio 1.